Jack London. Beyaz Sessizlik. Seslendiren Akın Altan. Carmen birkaç günden fazla dayanmaz. Mason kısa kalın bir buz parçasını tükürdükten sonra zavallı hayvana acıyarak baktı. Ardından hayvanın ayağını tekrar ağzına alıp ayak parmaklarının arasına dolmuş buz parçalarını dişleriyle çıkarmaya devam etti. "Beş para etmeyecek bir köpek için fazla şatafatlı bir ismi var," dedi işini bitirirken. Sertçe köpeği yana itti. "Bunlar yavaş yavaş tükenip görevleri başında da ölürler. Hiç Cheshire, Siwash ya da Husky gibi makul isimli bir köpeğin sorun çıkardığını gördün mü?" "Hayır efendim, sorun çıkarmazlar. Mesela Şukum. Bir bak o..." O sırada yerde yatan sıska hayvan bir hamlede saldırdı. Beyaz dişler Mason'ın gırtlağını kıl payı ıskaladı. "Demek beni ısıracaksın ha?" Kamçının dipçiğini kulağının arkasına yiyen köpek karın üzerine serildi. Azı dişlerinden sarımsı bir salya akmaktaydı. "Ne diyordun? Ha, şu kuma bir bakın. O çok gayretli bir köpek. Bahse girerim, bu haftayı çıkarmadan Carmen'i yiyecektir." "Ben buna karşı başka bir öneride bulunacağım," diyerek cevapladı Melamed Kid. Bir yandan ateşin önüne buzunun çözülmesi için bırakılmış ekmeği çevirirken. "Yolculuk bitmeden biz Şukum'u yiyeceğiz. Sen ne dersin Ruth?" Kızılderili kadın birkaç parça buzla kahveyi seyreltirken bu soru üzerine önce Melamed Kid'e ardından kocasına baktı. Sonra bir an için köpekleri süzdü. Ama soruya cevap vermedi. Bunların hiçbirine gerek olmadığı aşikardı. Önlerinde 200 millik yol boyunca kendilerine ancak 6 gün yetecek kadar yemekleri vardı. Köpeklere ise verecek hiçbir şey yoktu. Bu durumda başka bir seçenek zaten var olamazdı. İki adamla kadın ateşin başına toplanıp yaban yemeklerini yemeye koyuldular. Köpekler kızağa çekilmiş şekilde bekliyor, bu öğlen molasında yenen her lokmayı kıskançlıkla izliyorlardı. "Bugünden sonra öğle yemeği yok," dedi Melamed Kid. "Ayrıca köpekleri sürekli göz hapsinde tutmalıyız. Giderek vahşileşiyorlar. Eğer fırsatını bulsalar, o anda bir adamı yere serebilirler. Bir keresinde Epworth başkanlığı yapmıştım. Pazar okulunda vaizlik de yapmıştım." Mason, konuyla hiç ilgisi olmayan bir biçimde makosenlerinden çıkan buharı izlerken, hulyalı düşüncelere dalmıştı ki, Ruth'un fincanını doldurmasıyla kendine geldi. "Şükürler olsun ki çayımız bol. Tenesede çay yetiştirildiğini görmüştüm. Şimdi sıcacık bir mısır ekmeği için neler vermezdim. Ama önemli değil. Sen daha fazla açlık çekmeyeceksin Ruth. Daha fazla makosen de giymeyeceksin." Bu sözler üzerine kadının kederli hali kayboldu. Gözlerinde beyaz erkeğine, ki o hayatında gördüğü ilk beyaz erkekti, beslediği büyük aşkın pırıltıları belirdi. Bu kadına bir yük hayvanına davranıldığından farklı davranan ilk erkekti o. "Evet Ruth," diyerek devam etti kocası, birbirlerini anlayabilecekleri bir dilde konuşarak. "Her şeyi halledip dışarıya çıkana kadar bekle. Önce beyaz adamın kanosunu alıp Saltwater'a gideceğiz. Oranın suları çok azgındır. Dağlar bir yukarı bir aşağı dans eder. Öyle büyük, öyle uzaktır ki 10, 20 hatta 40 uyku boyunca yol alırsın," dedi. Bir yandan da parmaklarıyla sayar gibi yapıyordu. "Hep azgın sular. Sonra muhteşem bir köye varırsın. Orada tıpkı geçen yaz ortalığı saran gibi bir sürü insan vardır. Wigwamler vardır orada. Belki 10-20 çam uzunluğunda." Wigwam, Kuzey Amerika bölgesinin kızılderili çadırları. Mason bunları söyledikten sonra duraklayıp Melamed Kid'e baktı. Sonra işaret dilini kullanarak zorlukla 20 çamı kollarıyla üst üste koymaya çalışırmış gibi yaptı. Kid neşeyle güldü. Ruth ise gözlerini merakla, biraz da memnuniyetle açmış, anlatılanı anlamaya çalışıyordu. Kocasının söylediklerinin şakayla karışık olduklarını biliyordu. Bu davranış zavallı kadını sevindiriyordu. "Ardından içinde yumuşacık bir koltuk olan bir kutuya binip yukarı doğru çıkarsın." Boş fincanı havaya kaldırarak gösterdi adam. Sonra fincanı da aşağı indirerek "ve sonra tekrar aşağı inersin. Öyle büyük bir attır ki sen Fort Yukon'a kadar gidersin, ben Arctic City'ye. Seninle karşılaştığımızda ben sana "Merhaba Ruth, nasılsın?" diye bağırırım diğer kutunun içinden. Sen de bana "Bu benim kocam mı?" diye sorarsın. Ben de sana "Evet" derim. Sonra sen tekrar Artık iyi ekmekler yiyebiliriz dersin. Ben de evet ambarımız unla dolu derim sana. Ruth iki erkeği de kahkahaya boğan bu masalsı öykü karşısında içtenlikle gülümsedi. Köpeklerden birkaçı dışarının harikalarına dair anlatılan bu öyküyü yarıda kesti. Kadın kalkıp köpeklerin Arap saçına dönmüş iplerini çözerek onları yola hazır hale getirdi. ''Hadi, ho, daha hızlı!'' Mason kamçısını sertçe köpeklerin üzerine indirdi. Köpekler bir yandan ilerlemeye çalışıyor, bir yandan da bu kamçı darbelerinin altında alçak sesle inliyorlardı. Kızak sağa doğru çevrildi. Ruth, arkadan destekleyerek kızağın hareket etmesine yardım eden Malamute Kid'i bıraktı. İkinci takımla ilkini takip etti. Malamute Kid, bir hayvan kadar güçlüydü. Bir öküzü bir darbeyle yere serebilirdi. Ancak yüreği de zavallı hayvanların kamçılanmasına dayanamayacak kadar yumuşaktı. Hatta nadiren de olsa bir köpek terbiyecisinin yaptığı gibi onların kederine ortak oluyordu. Kıza hareket ettirmek için giriştiği birkaç etkisiz çabadan sonra ''Hadi daha hızlı sizi zavallılar!'' diyerek mırıldandı. Sabrı sonuç vermişti. Acıyla sızlanarak da olsa diğerlerine yetişmek için hızlandılar. Daha fazla konuşma olmadı. Yolun zorluğu böyle bir savurganlığa izin vermiyordu. Kuzey yolu yolların en zorlusuydu. Bu dağ yolculuğunda bedeli sessizlik olan bir günü atlatabilmek bir adam için yeterince büyük bir işti. En zor işlerden biri yolu açmaktı. Kalın derili ayakkabılar her adımda diz hizasına kadar karın içine gömülüyordu. Ayağı yukarı kaldırırken olabildiğince yere dik tutulması gerekiyordu. Öyle ki birkaç santimlik bir sapma bile durumu oldukça güçleştirebilirdi. Sonra ileri ve tekrar dik bir şekilde aşağı. Bu sırada diğer ayakta zemine dik bir şekilde kaldırılıp ileri atılmalıydı. Bunu ilk defa deneyen bir kişi, eğer ayaklarını yeteri kadar birbirinden uzak tutmayı başarırsa ki aksi tehlikeli bir durum yaratırdı, oldukça uzun bir süre yolu açmayı sürdürebilirdi. Bütün gün uğraşıp köpeklerin yolunu açmış biri, vicdanı rahat olarak uyku tulumunun içine kıvrılabilirdi. Uzun yolda bu şekilde 20 uyku kadar yol almış biri, tanrıların bile kıskanacağı bir adamdır. Öğleden sonrayı epey zor geçirdiler. Beyaz sessizliğin çöküşüyle yarattığı huşu içinde sessiz yolcular yol almaya devam ettiler. Doğa ananın insana kendi ölümlülüğünü gösteren bitmek bilmeyen seller, gelgitler, öfkeli fırtınalar, depremler gibi birçok oyunu vardır. Ancak bunların içinde belki de en sersemletici olanı beyaz sessizliğin edilgin evreleridir. Tüm devinim durur, gökyüzü berraktır. En ufak bir fısıltı bile o anın kutsallığına saygısızlık ediliyormuş gibi hissettirir insana. Erkekler ürkekleşir, kendi sesinden bile korkar hale gelir. Bu, o anda ölü bir dünyanın hayaletimsi ıssızlığında yol alan yaşam zerresinden başka bir şey değildir. Kendi küstahlığı karşısında ürpererek fark eder ki, kendisinin küçük bir solucandan farkı yoktur. Garip düşünceler üşüşür beynine. O anda her şeyin gizemi açığa vurulmak için baskı yapar kişiye. Ölümün, Tanrı'nın, evrenin korkusuyla kaplanır benliği. Diriliş ve yaşam için umutlanmaya, ölümsüzlüğü arzulamaya başlarken, bedeninde hapsolmuş varlığı beyhude çabalar. O an kişi Tanrı'yla baş başa kalmıştır. Günü böylece bitirdiler. Nehir, büyük bir kıvrım oluşturduğundan Mason köpekleri bölgenin daralan boğazına kestirme yola doğru sürdü. Ancak hayvanlar setin yüksek eğiminden dolayı ilerleyemiyorlardı. Ruth ve Malamute Kid'in arkadan kızağa itmelerine rağmen kızak her denemede geriye doğru kayıyordu. Açlıktan zayıf düşmüş zavallı hayvanlar son bir gayretle ilerlediler ve kızak yavaş yavaş yokuşun tepesine kadar çıktı. Tam tepeye vardığında durdu. Ancak takımın başı bağlı olduğu ipi sağ arkaya doğru çektiğinden, ip bir anda ayaklarına dolanarak Mason'ın dengesini kaybedip düşmesine neden oldu. Kızak, her şeyi beraberinde sürükleyerek gerisin geri yokuşun dibine doğru yuvarlandı. Kısa bir süre geçmişti ki köpeklere, özellikle de düşen köpeğe vurulan vahşi kırbaç sesleriyle yankılandı ortalık. ''Hayır Mason, yapma!'' diye yalvardı Malamute Kid ve devam etti. Zavallı yaratığın bacakları artık tutmaz oldu, görmüyor musun? Bekle, benim köpekleri çekelim kıza. Mason, Malamute Kid sözlerini tamamlayana kadar kamçısını köpeğin üzerine indirmeye devam etmişti. Bu zavallı hayvan Carmen'di. Acı acı inleyerek karın içine yığıldı. Bu yolculuğun en üzücü olayıydı. Oldukça trajik bir sahneydi. Ölmek üzere olan bir köpek ve birbirlerine karşı öfkeli iki arkadaş. Ruth merakla adamları izlemekteydi. Ancak Melo Midkit gözlerinden okunan siteme rağmen kendine hakim olarak köpeğin yanına çöktü ve köpeği kıza bağlayan ipleri kesti. Bunlar olurken kimse tek bir kelime etmemişti. Diğer köpeklerin kıza çekilmesiyle yokuş aşıldı. Ölmek üzere olan köpekse en geriden kendini zorlukla sürükleyerek diğerlerini takip ediyordu. Bir hayvan yola devam edebildiği sürece vurulmazdı. Kampa ulaşana kadar bir geyiğin avlanma olasılığı ona bu şansın verilmesini sağlıyordu. Mason öfkeli hareketinin ardından çoktan pişman olmuştu ancak özür dilemeyecek kadar dik kafalı bir adamdı. Bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu fark etmeden kızağın önüne geçmiş yolu açmaya uğraşıyordu. Keresnelerin birikerek kümeler oluşturduğu korunaklı vadiye doğru yol almaktaydılar. 150 metreden biraz daha uzakta heybetli bir çam ağacı durmaktaydı. Bu ağaç nesillerdir burada durmaktaydı. Nesillerdir bir yazgıyı sonlandırmayı beklemekteydi belki de. Kim bilir, belki Mason da o sırada bunu düşünmüştü. Makosenlerinin gevşemiş iplerini bağlamak için yere eğildi. Kızaklar durdu, köpekler en ufak bir ses çıkarmadan oldukları yere çöktüler. Bu durgunluk çok tuhaftı. Donla kaplanmış ormanda tek bir hışırtı bile duyulmuyordu. Dünyayı saran boşluğun sessizliği, soğuk doğanın yüreğini ürpertiyor, dudaklarını titretiyor gibiydi o sırada. Havaya bir iç çekişin titreşimi yayıldı. Bunu gerçekten duymamışlardı ama hissetmişlerdi. Sanki hareketsiz bir boşlukta meydana gelecek bir hareketin önsezisi gibiydi bu. Tam o anda ağaç, yılların ve üzerine birikmiş karın tüm ağırlığıyla koca hayatın tragedyasındaki son rolünü de oynayarak devrildi. Mason, onu bu olayın bir an öncesinde uyaran gürültüyü duymuştu. Ayağa kalkmaya çalıştıysa da ağaç doğrudan omzunun üstüne düşmüştü. Ani bir tehlikenin ardından gelen çabuk ölüm. Melo Midkit buna daha önce çok kez tanık olmuştu. Bir yandan bağırarak adamı kurtarmak için talimatlar verirken, diğer yandan yardım için davrandığında ağacın yaprakları hala devrilişin etkisiyle titremekteydi. Yerli kadınsa beyaz hemcinslerinin aksine ne sesini yükselterek avazı çıktığı kadar bağırmış ne de bayılmıştı. Melo Midkit'in talimatı üzerine tüm ağırlığını aceleyle kurulmuş manivelanın bir ucuna vererek ağacın baskısını azaltmaya çalışırken bir yandan da kocasının inlemelerini dinledi. Bu sırada Melo Midkit de baltasıyla ağaca vurmaktaydı. Çelik ağacın donmuş gövdesine saplandıkça neşeyle çınlıyor gibiydi. Her vuruşla birlikte baltacının seslerine derinden gelen bir soluğun sesi de karışmaktaydı. Sonunda Melo Midkit kısa bir süre öncesine kadar kuvvetli bir erkek olan yaralı adamı karın üzerine yatırdı. Arkadaşının acısından daha kötü olan kadının yüzündeki sessiz ıstıraptı. O an bu yüzde hem umutlu hem de umutsuz bir sorgulayışın karmaşık ifadesi okunuyordu. Bunlar olurken çok az konuşuldu. Kuzeyliler sözün faydasızlığını, eyleminse ne kadar kıymetli olduğunu çok erken öğrenirlerdi. Sıfırın altında 65 derece gibi bir soğukta bir adamın karın üstünde dakikalarca yatması mümkün değildi. Bu yüzden tezelden kızağın ipleri kesildi. Yaralı postlara sarıldıktan sonra ağaç dallarından yapılmış bir yatağa yatırıldı. Melo Midkit, yaralının yanında kazaya neden olan ağacın dallarıyla beslediği bir ateş yaktı. Yaralının arkasına, başının biraz yukarısına doğru kendine çarpan ısıyı yaralının üzerine gönderecek bir çadır bezi gerildi. Bu ilkel düzeni biraz fizik bilgisi olan her insan kurabilirdi. Ölümle aynı yatağı paylaşan her adam, ölümün onu çağrışını tanırdı. Mason, feci bir şekilde ezilmişti. Gelişi güzel bir muayene ile bile insan bunu kolayca anlayabilirdi. Sağ kol ve bacağıyla sırtının sağ tarafı kırıklarla doluydu. Kalçalarından aşağısı tutmuyordu. Üstelik iç organlarının da büyük bir kısmı hasar görmüş olmalıydı. Arada sırada çıkardığı iniltiler dışında Mason'ın yaşadığını gösteren bir işaret yoktu. Umut yoktu. Mason için bir şey yapılamazdı artık. Acımasız gece ağır ağır çökerken Ruth, soyunun soğukkanlı umutsuzluğu içinde sessizliğini korurken, Melamed Kid'in yüzüne yeni çizgiler eklenmekteydi. Gerçekte en az acı çeken Mason'dı. O sırada çocukluğunu geçirdiği Doğu Tennessee'nin yüksek dumanlı dağlarını görmekteydi. En dokunaklı olansa derelerde yüzdüğü zamanları, rakun avlamalarını, karpuz yağmalamalarını sayıklarken kullandığı güneye özgü ağzın ezgisiydi. Ruth, bu dile Yunanca'ya olduğu kadar yabancıydı. Oysa Melamed Kid, Mason'ın neler diyor olabileceğini anlıyor, hissedebiliyordu. Ancak uzun yıllardır uygarlıktan uzakta yaşamış bir adamın hissedebileceği gibi. Sabah olduğunda yaralı adamın bilinci yerine gelmişti. Melamed Kid, adamın fısıltılı konuşmasını duyabilmek için yanına eğildi. Tanana'da bir araya gelişimizi hatırlıyor musun? Önümüzdeki ilkbaharda 4 yıl mı olacak? O zaman sadece onu çok hoş bulduğumdan, bu beni heyecanlandırmıştı. O zamanlar onunla gerektiği gibi ilgilenmedim. Şimdi ise onun hali beni endişelendiriyor. Bana iyi bir eş oldu her zaman. Her sıkıntımda yanındaydı. Kıyaslamaya kalkarsam, onun bir eşini daha bulamayacağımı biliyorum. Geyik Boynuzu Nehri'nde, ikimizi o kayadan uzaklaştırmak için nasıl ateş ettiğini hatırlıyor musun? Kurşunlar suya dolu taneleri gibi düşüyordu. Ya Nukluk Yeto'daki kıtlık zamanlarını? Peki ya bana haberleri önceden ulaştırabilmek için karlar erirken onca yolu aşıp gelişini? Evet, o bana çok iyi bir eş oldu. Sana diğerinden hiç bahsetmiş miydim? Daha önce şehirdeyken bir evlilik geçmişti başımdan. Şimdi burada oluşumun nedeni biraz da o. Birlikte büyümüştük. Buraya ona benden boşanması için bir fırsat yaratmak için geldim. O da bu fırsatı kullandı. Ancak bunun Ruth'la hiçbir ilgisi yok. Her şeyi halledip önümüzdeki yıl şehre yerleşmeyi düşünüyordum. Ruth ve ben, ama artık bunun için çok geç. Onu kendi halkının arasına göndermek it. Geri dönmek bir kadın için çok zordur. Düşün bir. 4 yıldır un, kurutulmuş meyveler, et, fasulye ve diğer birçok güzel yemekle yaşadıktan sonra tekrar geyik eti ve balığa talim etmek. Bizim yemeklerimizi öğrenmiş olması iyi değil. Bizim yaşantımızın kendi halkınınkinden daha iyi olduğunu bilip buna rağmen geri dönmek. Onu koru Kit. Bunu neden yapmıyorsun ki? Sen yerlilere karşı hep çekingendin. Bunu biliyorum. Bu memlekete neden geldiğini bile hala söylemiş değilsin bana. Ona iyi davran ve onu en kısa zamanda şehre gönder. Ancak topraklarını özlemesi çok mümkün olduğundan, istediğinde geri dönebileceği şekilde ayarla her şeyi. Doğacak bebeğimiz bizi birbirimize biraz daha yakınlaştırdı. Tek dileğim bir erkek olması. Düşünsene bir, benim canımdan bir can, Kid. O bu topraklarda büyümemeli. Eğer kızsa zaten buralarda kalamaz. Hayvan postlarını sat. En az 5.000 ederler. Şirketten bir o kadar daha alacağım da var. Benim faiz alacaklarımı kendininkilere kat. Onun iyi bir eğitim almasını sağla Kid. Her şeyden önemlisi buraya dönmesine izin verme. Bu topraklar beyaz erkeklere uygun değil. Ben artık ölü bir adam sayılırım Kid. 3, belki 4 uykuluk ömrüm kaldı. En iyi olasılıkla. Siz devam etmelisiniz. Devam etmek zorundasınız. Bir düşün, birisi benim karım, diğeri ise oğlum. Ah Tanrım, umarım bir oğlandır. Benim yanımda daha fazla beklememelisiniz. Yavaş yavaş ölen bir adam olarak senden devam etmeni istiyorum. 3 gün ver bana, diyerek yalvardı Melamed Kid. İyileşebilirsin belki, düzelebilirsin. Hayır. Sadece 3 gün Mason. Devam etmelisiniz. 2 gün. Biri karım, diğeri ise oğlum. Bunu teklif bile etmemelisin bana. 1 gün. Hayır, hayır. Senden sadece 1 gün yemeğimizi paylaşırız. Belki bir de geyik avlarım. Hayır. Peki, tamam. Sadece 1 gün ama. 1 dakika bile fazlası değil. Kate, lütfen ölümü yapayalnız karşılamama izin verme. İşi önceden bitir. Tek bir atış, tetiği bir kere çekmen yeterli. Anladın mı? Bunu düşün, bunu düşün. Benim canımdan olan bir can ve onu, oğlumu bir kerecik bile göremeyeceğim. Şimdi Ruth'u yanıma gönder. Onunla vedalaşmak ve oğlumuzu düşünmek zorunda olduğunu, bu yüzden ben ölene kadar beklememesi gerektiğini ona söylemem gerek. Eğer söylemezsem, seninle birlikte gitmeyi reddedebilir. Hoşça kal dostum. Hoşça kal. Kit. Melamed Kit, Mason'ın güçlükle sarp ettiği son sözleri duyabilmek için tekrar eğildi. Ölen bir adamın gururunu bir kenara bırakarak söylediği sözlerdi bunlar. Üzgünüm. Bilirsin işte. Kalmen için. Melamed Kit, genç kadını kocasının yanı başında sessizce ağlarken bırakarak parkasını ve kar ayakkabılarını giydi, tüfeğini kolunun altına sıkıştırıp ormana daldı. Kit, kuzeyin keskin acılarına yabancı değildi fakat daha önce hiç bu kadar zor bir durumla karşılaşmamıştı. Kuramsal olarak olay basit bir matematik hesabıyla açıklanabilirdi. Neredeyse ölmek üzere olan bir cana karşılık yaşamını sürdürmesi gereken 3 can. Ancak o yine de bu hesabı yapamamıştı. 5 yıl boyunca nehirlerde, dağlarda, madenlerde, kamplarda omuz omuza mücadele vermişler, su taşkınlarında, kıtlıklarda ölümle burun buruna gelmişler, tüm bunları birlikte göğüslerken dostluklarının bağlarını sıkı sıkı örmüşlerdi. Bu bağ öyle güçlüydü ki, Melamed Kit, Ruth'a karşı aralarına katıldığı günden beri zaman zaman belli belirsiz bir kıskançlık duyardı. Şimdi ise bu bağı kendi elleriyle koparması gerekmekteydi. Bir geyik, bir tanecik öldürebilmek için dua ettiyse de ormanda bir tanesine bile rastlamadı. Gece çökerken elleri boş, kalbi biraz daha sıkışmış bir şekilde ağır ağır kamp kurdukları yerin yolunu tuttu. Bu sırada uzaktan gelen havlama sesleri ve kadın çığlıklarıyla irkilerek koşmaya başladı. Kampa vardığında kadını dağılmış yiyeceklerin arasında elindeki baltayı etrafındaki köpekleri uzaklaştırmak için sağa sola savururken buldu. Köpekler efendilerinin kuralını bozmuşlar ve yiyeceklere saldırmışlardı. Tüfeğinin tersini kullanarak köpekleri savuşturmaya girişti Melamed Kit. Doğal ayaklanmanın tarih öncesi çağlardan beri süregelen acımasız adaleti artık tarih olmuştu. Tüfek ve balta bir aşağı bir yukarı inip kalkıyor, kimi zaman hedefi ıskalarken kimi zaman da vuruyorlardı. Köpeklerin esnek bedenleri, tüm vahşilikleri gözlerinden okunurken, azı dişlerinden akan salyalarla bir o yana bir bu yana hareket edip durmaktaydı. İnsan ve hayvan, çok acı bir sona doğru birbirlerini yenebilmek uğruna sürüklenmekteydi. Bu mücadelenin ardından yaralı hayvanlar ateşin yanına doğru taşındılar. Kendi yaralarını yaladılar, çektikleri acıyı uluyarak yıldızlara anlattılar. Tüm kurutulmuş somon stoğu talan edilmişti. Onları 200 milden fazla yol alacakları bu vahşi yolculukta doyurmak için ancak 2,5 kilo civarında un kalmıştı. Ruth, kocasının yanına gittiğinde, Melamed Kit, kemikleri baltayla ezilmiş bir köpeğin hala sıcak etini parçalara ayırmaya başlamıştı. Hayvanın postu ve sakatatı dışındaki her parça diğer köpeklere verilmek üzere özenle ayrıldı. Sabah yeni sıkıntıları da beraberinde getirmişti. Hayvanlar artık birbirlerine saldırmaya başlamışlardı. Yaşamla arasındaki zayıf bağı tüm gücünü sarf ederek korumaya çalışan Carmen, sürünün saldırısına uğradı. Köpekler, kamçı darbelerini aldırış etmeden, her vuruşta korkuyla sinip inlemelerine rağmen, kemikler, post, et, zavallı hayvana ait en acınası parçalara kadar her şeyi tüketmeden dağılmadılar. Melamed Kit, bir yandan, o sırada tekrar Tennessee'deki eski günlerine dönmüş, kardeşlerine anlaşılması güç nutuklar atarak coşkulu öğütler vermekte olan Mason'ı dinlerken bir yandan da bu işlerle uğraşıyordu. Ardından Ruth'un bakışları altında yakınlardaki çamlardan yararlanarak aceleyle Mason için bir korunak yaptı. Bu daha çok avcıların avladıkları hayvanları diğer yırtıcı hayvanlara kaptırmamak için yaptıkları korunakları andırıyordu. İki küçük çamı tepelerinden birbirine doğru bükerek önce birbirlerine, ardından da toprağa bağladı. Sıkı olması için bağlarken geyik postundan elde edilen sırımlar kullanmıştı. Ardından itaat etmeleri için döverek yola getirdiği köpekleri kızaklara çekti. Kızaklara, Mason'ı sardıkları postlar dışında her şeyi olduğu gibi yerleştirdi. Mason'ı sarmalayan postların iki ucu birbirine tutturulup çamlara bağlanmıştı. Avcı bıçağının tek bir küçük darbesiyle ip kopacak, Bir yağ görevi gören birbirlerine bağlanmış çam ağaçları serbest kalarak Mason'ın bedenini havaya fırlatacaktı. Ruth fazla mücadele etmeden kocasının son dileklerini de dinledi. Zavallı kadın itaat etmeyi çocuk yaşından beri çok iyi öğrenmişti. Çocukluğundan bu yana gördüğü tüm diğer kadınlar gibi o da efendisine boyun eğmişti. Karşı gelmek bir kadın için eşyanın doğasına aykırıydı. Kit, Ruth'un kocasını öptüğü sırada ki aslında yerlilerin böyle bir adeti yoktu, kadına acısını son bir kez daha göstermesi için izin verdi. Ardından ona öndeki kızağa kadar eşlik edip kızağa bindirdi ve kar ayakkabılarını giymesi için yardım etti. Kadın sanki baktığı her şeyi aslında görmüyormuş gibiyken, içgüdüsel olarak ilerlemeleri için köpekleri kırbaçlayarak kızağı sağa doğru sürdü. Melamed Kit ise tekrar Mason'ın yanına döndü. Mason'ın bilinci tamamen kaybolmuştu. Ruth'un kızakla birlikte gözden kaybolmasının üstünden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, Melamed Kit bu zaman boyunca ateşin yanına çömelip arkadaşının ölmesi için dua ederek bekledi. Beyaz sessizliğin içinde acı veren düşüncelerle baş başa kalmak çıldırtıcıdır. Karanlığın sessizliği, beyaz sessizliğin yanında daha merhametlidir. O, insanı sanki korumak istermiş gibi sarar, ona dert ortağı olmaya çalışır. Ancak çelikten göklerin altındaki parlak, berrak ve bir buz kadar keskin olan beyaz sessizlik acımasızdır. Bir, belki de iki saat geçtiği halde Mason hala ölmemişti. Ölmüyordu. Güneş, öğleyin güney ufkunda şöyle bir kendini gösterip, ışıklarıyla gökyüzünü biraz ısıtıp, ardından çabucak kayboldu. Melamed Kit, sonunda çöktüğü yerde doğrulup dostunun yanına gitti. Ona bir kere baktı. Beyaz sessizlik, onunla alay eder gibiydi sanki. Büyük bir korku kapladı içini. Mason, bıçağın tek bir hamlesiyle gökyüzündeki mezarına doğru gönderildi. Melamed Kit, olabildiğince çabuk ilerlemeleri, onu bu beyaz sessizlikten kurtarmaları için köpekleri var gücüyle kırbaçladı. Son.